programie trzecim Ektomorf, czyli grupa pochodząca z Detroit, będąca pod mocnym wpływem zespołu Kraftwerk. Zresztą wielu producentów z Detroit inspirowało się Kraftwerk, jak chociażby słynne trio z Belleville. Można by wymieniać, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, że producenci z tego miasta, z tej metropolii tak bardzo byli zafascynowani twórczością Kraftwerk. Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był taki pomysł w pewnym momencie, żeby przenieść Trezora do, czyli słynny berliński klub, do właśnie do Detroit i stworzyć tam satelitę tego kultowego miejsca. Nie wiem, jak się to wszystko potoczyło i nie wiem, czy jest Trezor teraz w tym momencie w Detroit. To tak może na marginesie, bo pora rozpocząć kolejną część naszego konkursu. Tym razem będę miał dla Państwa karnety na dwa dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale tych karnetów będzie więcej, bo nie dla trzech osób. Teraz jak patrzę w regulamin, a dla pięciu. Zatem pięć osób otrzyma tej nocy jeszcze karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Z tym, że na dwa dni, czyli na drugi i trzeci dzień festiwalu, tego drugiego dnia, czyli w piątek właśnie, wystąpi Kraftwerk. No i tego zespołu będzie dotyczyło pytanie, bo jak już obserwujemy wszyscy, którzy organizują te konkursy na naszej antenie, jak patrzymy, co dzieje się w sieci, jeśli chodzi o komentarze dotyczące samego festiwalu, to właśnie najczęściej piszą Państwo o Kraftwerk, o tej doskonałej, kultowej, chyba śmiało mogę powiedzieć, grupie. Zatem moje pytanie brzmi, dlaczego właśnie tak wielkim zainteresowaniem cieszy się występ, planowany występ tego zespołu, zespołu Kraftwerk. Dlaczego Państwo tak bardzo chcą zobaczyć i usłyszeć ten koncert? Czy chodzi o tradycję, czy chodzi o historię, o legendę? A może o coś innego, może o tę warstwę wizualną, którą będzie można zobaczyć w Katowicach? Przyznam, że raz byłem właśnie na tym występie 3D i to, co można zobaczyć, zakładając takie specjalne okulary, to oho, naprawdę robi to olbrzymie wrażenie. Jest się w tym koncercie. Jedzie się tą autostradą, bądź śmiga rowerem w trakcie wyścigu. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS z odpowiedzią. Dlaczego właśnie tak wielkim zainteresowaniem cieszy się planowany występ zespołu Kraftwerk na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice? Ten SMS kosztuje 3,69 zł. Proszę próbować, tym razem będzie tych karnetów więcej, więc może szczęście uśmiechnie się do ciebie, droga słuchawko, drogi słuchaczu. 73533, 3,69 zł. Dlaczego właśnie występ zespołu Kraftwerk cieszy się tak wielkim zainteresowaniem? A my jeszcze na chwilę wracamy do Ektomorfa i do płyty Stalker, płyty opublikowanej w 2018 roku. Ektomorf. Z dużą inspiracją muzyki Kraftwerk. Tego kultowego zespołu dotyczy też pytanie w drugiej części naszego konkursu, w którym przypomnę są do wygrania karnety, podwójne karnety na drugi i trzeci dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A ja pytam po prostu o to, dlaczego zespół Kraftwerk cieszy się tak wielkim poważaniem wśród festiwalowiczów, dlaczego tak wiele osób czeka na ten występ, mimo że przecież wielokrotnie był w naszym kraju, czy wielokrotnie no był, grał w Polsce. Bodaj pierwszy z tych występów był tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, no może nie tuż, ale jakieś 3 miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego w roku 81. Ja byłem na ich występie na Festiwalu Malta w Poznaniu i to był właśnie występ już 3D, czyli trzeba było założyć okulary. Pewnie takie podobne dostaniemy w Katowicach na Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dlaczego właśnie ten koncert przyciąga tak wiele osób? Dlaczego tym występem ekscytuje się tak wielu trójkowiczów? 73533. Pod ten numer należy wysłać SMS. Jego koszt to 3,69 zł. A ja chciałbym, żebyśmy teraz... Aha, jeszcze konkurs rozwiążemy oczywiście przed godziną drugą. Ja myślę, że to będzie gdzieś tak za 15, za 10. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. W każdym razie chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali po Ektomorfie w Detroit i żebyśmy przysłuchali się tej bardziej, nie chcę powiedzieć przebojowej stronie muzyki elektronicznej z Detroit, ale no, tej bardziej wylansowanej, tej bardziej oczywistej. No, chciałbym teraz przywołać muzykę Kennetha Dixona Juniora, czyli Moody Mana, który jest wyjątkowo eklektycznym twórcą, bo z jednej strony zajmuje się cięciem syntetycznych dźwięków, składaniem bitów w komputerze, a z drugiej strony no, ma ten dar, że potrafi organizować wokół siebie muzyków, społeczność i grać regularny jazz. No i na początku właśnie ten regularny jazz, który został zarejestrowany, jak jest napisane na okładce, gdzieś w Detroit. Płyta została wydana w marcu 2018 roku. Wow! Patrzę i widzę, że kosztuje już, wyceniana jest na 44, średnio na 44 euro. To sporo. Zwłaszcza jeśli się pierwotnie dało za nią 10. No nic, w każdym razie Pitch Black City Reunion i Moody Man. Teraz dla Państwa w potrójnym paśmie przenoszenia. Thank you. I za to właśnie uwielbiam Moodymana, że jest tak otwarty na te przeróżne style, gatunki, że potrafi z jednej strony grać jazz, a z drugiej strony energetyczne, mocne, repetytywne techno w okolicach 130 uderzeń na minutę. Za to, że jest niekonwencjonalny, za to, że w trakcie planowanych występów DJ-skich zamiast miksować to między jednym a drugim numerem po prostu opowiada o tej muzyce, wcale ich nie składając, wcale ich nie lepiąc. Nietuzinkowa postać z otwartą głową, wciąż świeżą, wciąż zaskakującą. Mimo tego, że czasem mnie bardzo denerwuje, bo zapowiada album, którego nie ma i w ogóle nie ma, a później się okazuje, że jest, ale bez tytułu i trzeba zapłacić za niego krocie. No to nerw mnie wtedy strasznie szarpie, no ale taką ma aurę, naturę ów gentleman Kenneth Dixon Jr. Być może uda się jeszcze dziś wrócić do niego, aby pokazać drugie oblicze tego amerykańskiego producenta. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pora już najwyższa na nasz cykl. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerka. Aha. Dziś będzie troszkę o pasji kolarskiej Ralfa Hittera, która no niestety doprowadziła go w pewnym momencie do wypadku, i o Karlu Bartoście w roli, który w pewnym momencie wcielił się w rolę wokalisty zespołu, mówi Grzegorz Hoffman. Najdłuższe i najbardziej wyczerpujące tournée w historii Kraftwerk sprawiło, że członkowie zespołu poczuli potrzebę fizycznego i psychicznego odreagowania trudów trasy Computer World. Bartos oddawał się bieganiu na długich dystansach, włącznie z dystansem maratońskim, a Schneider i Hütter coraz więcej czasu poświęcali kolarstwu. Jako pierwszy jazdą na rowerze zainteresował się Florian, ale to Ralf okazał się pasjonatem tej dyscypliny sportu, a jego fascynacja graniczyła wręcz z obsesją, według niektórych oczywiście. Potrafił przejeżdżać około 200 km dziennie, a nawet zaczął startować w amatorskich wyścigach kolarskich. Nie stronił od tych najtrudniejszych tras i podjazdów jak L'Alpe d'Huez czy Col du Tourmalet na czele. To są takie bardzo trudne fragmenty podjazdy z Tour de France. Stąd dzielił go już tylko krok od pomysłu na nowy temat w twórczości Kraftwerk. Tym krokiem okazał się utwór o znamiennym tytule Tour de France. Camarade et amitié, Tour de wydany w 1983 roku single Tour de France przeszedł bez większego echa. Hitera i Schneidera bardziej pochłaniało kolarstwo niż muzyka. Ralph próbował nawet przekonać pozostałych muzyków zespołu, by kolarstwo właśnie stało się tematem całego albumu. Ostatecznie do tego nie doszło. Fleer, nie odnajdując się w nowej, sportowej rzeczywistości, coraz więcej czasu spędzał poza studiem nagraniowym. Najaktywniejszym muzycznie członkiem zespołu stał się wtedy Bartos. Pierwotny tytuł planowanego albumu Technicolor zastąpił Technopop, ale gdy płyta już była prawie gotowa, Hitler uznał nagle, że jest niezadowolony z osiągniętego efektu i zawiesił wydanie albumu. Wkrótce potem miał wypadek rowerowy. Spędził parę tygodni w szpitalu, w tym kilka dni w śpiączce. Później już po całym zdarzeniu próbował bagatelizować całe to właśnie zdarzenie, choć ludzie z jego otoczenia twierdzą, że Ralph po wypadku mocno się zmienił. Wreszcie proces nagraniowy dobiegł końca, a ostateczne szlify, czyli mix, został wykonany w Nowym Jorku z udziałem znanego francuskiego DJ-a François Kevorkiana i niemiecko-amerykańskiego producenta Rona Saint-Germaina. Ostatecznie tytuł płyty zmieniono na Electric Café i ukazała się ona w listopadzie 1986 roku. Zaczynała się od utworu, który na stałe wszedł do repertuaru koncertowego Kraftwerk. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, ping, boom, chak. Ping, boing, ping, boom, chak. Ping, boing, ping, boom, chak. Ping. Boing, ping, boom, chak. Boing, ping, boom, chak. Boing, ping, boom, chak. Boing, ping, boom, chak. Chak, chak, chak, chak. Boing, ping, boom, chak. Chak, chak, chak. Boing, ping, boom, chak. Chak, chak, chak. Stop. Jak wcześniej wspomniałem, najaktywniejszym członkiem Kraftwerk podczas nagrywania płyty stał się Karl Bartos. Po raz kolejny był współkompozytorem wszystkich nagrań na płycie. Tym razem jednak stał się również głównym wokalistą zespołu w piosence The Telephone Call. Notabene po raz pierwszy i ostatni. Warto dodać, że Utwór ten trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów tanecznych tygodnika Billboard. Connected. To był cykl Grzegorza Hoffmana zatytułowany Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Za 15 minut wybije godzina druga, pora więc najwyższa, aby rozwiązać nasz konkurs. Konkurs, w którym do wygrania są podwójne, dwudniowe karnety na Festiwal Taurun Nowa Muzyka Katowice. Te dwa dni to drugi i trzeci dzień festiwalu. Bardzo dziękuję za wszystkie SMS-y. Musiałem wybrać 5. Zatem zacznę od tego. Ktoś napisał, muzyka Kraftwerk towarzyszyła mi od dziecka. Aha, a pytałem o to, dlaczego zespół Kraftwerk cieszy się tak wielkim powodzeniem i tak wielkim zainteresowaniem. Dlaczego tak wielu festiwalowiczów chce zobaczyć właśnie występ tego zespołu, co widać no, i w mailach, i w tych krótkich wiadomościach tekstowych, i przede wszystkim na społecznościówkach. Zatem jeszcze raz. Muzyka Kraftwerk towarzyszyła mi od dziecka. Chociaż rodzice słuchali Led Zeppelin czy The Doors, to w ich płytotece znajdowała się jedna dziwna płyta. Kraftwerk. Pierwsza elektronika, którą poznałem i jedyna, której nie piętnowali rodzice. Do dziś, zgłębiając różne odcienie muzyki elektronicznej, wracam do ich twórczości, bo nadal w postcyfrowym, robotycznym świecie jest aktualna. Myślę, że Kraftwerk dla wielu ludzi z mojego pokolenia jest jedyną elektroniczną opoką, którą odziedziczyliśmy po rodzicach. Dlatego jest owiana kultem. To będzie pierwsza nagroda, czyli ten podwójny karnet na drugi i trzeci dzień festiwalu. Kolejny SMS brzmi: Kraftwerk cieszy się zainteresowaniem, bo prezentuje na koncertach jakość, o której krążą legendy. Legendy, które wspomina się potem latami. No i jeszcze nie słuchałem koncertu przez okulary 3D. Stąd moje zainteresowanie. I będę mógł sprawdzić, czy te legendy są prawdziwe. W tym roku, po 11 latach, zobaczyłem ponownie Tool. Jak zaliczę Kraftwerk, to zostaną na liście już tylko Stonsi. To jest kolejna nagroda. Następny SMS to brzmi tak. Kraftwerk to żywa legenda. Zespół łączący pokolenia. Ponadczasowy symbol rewolucji i ewolucji. Uczestnictwo w wersji 3D koncertu to bilet na krótki rejs po orbicie i niezapomniana podróż w czasie. Serdecznie gratuluję. Kolejna odpowiedź. W Polsce muzyka elektroniczna przeżywa teraz cudowny renesans, a Kraftwerk swoją unikatowością i byciem zespołem ponadczasowym potrafi łączyć ludzi nie tylko o różnych gustach muzycznych, ale także tych, którzy niezależnie od czasów, w których żyją, potrafią docenić piękno elektronicznego brzmienia. I ostatni SMS. Są elektrownią, która napędza muzykę elektroniczną od prawie 50 lat. Są źródłem ponadczasowym. Jestem absolutnym fanem ich stylu i moim marzeniem jest przeżyć ich muzykę na żywo. Wiem, że to będzie doświadczenie na całe życie. Oby tak się stało. Serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że ci, co wysłali, to jeszcze są ze mną i usłyszeli, że właśnie wygrali. A jeśli nie, to w piątek zadzwoni telefon z dziwnego numeru, takiego normalnego, ale dziwnie wyglądającego. No w każdym razie ktoś od nas z państwem się skontaktuje i ach, tu pani Grażyna mnie poprawia, że w poniedziałek zadzwoni ten telefon. Dziękujemy, pani Grażyno, rację. No w każdym razie telefonik proszę odebrać w poniedziałek. Tak czy owak już są państwo w naszym systemie i proszę dobrze przeżyć występ zespołu Kraftwerk na festiwalu Taurun Nowa Muzyka Katowice. Ten występ już w piątek wieczorem. A jeśli mowa o festiwalu, to no właśnie, to przed nami absolutna premiera. Ja jeszcze tego wszystkiego nie słuchałem, ale żeby tak było porządnie, to poproszę o sygnał. Potrójne pasmo przenoszenia. Jak państwo być może już wiedzą, na scenie Secret Stage wystąpi nasz legendarny producent, mówię legendarny, bo stary, bo wydał całą masę płyt, bo działa od ponad 2 dekad, co w polskiej muzyce elektronicznej wcale oczywiste nie jest, działa wciąż. To oczywiście Jacek Sienkiewicz, który wspólnie z Uwe Schmidtem, czyli Atomem TM, wystąpi na Secret Stage. Panowie dadzą 5-godzinny set. A na jesieni zostanie opublikowana płyta właśnie obu panów i oto jej fragment. Fragment, którego nawet jeszcze nie słuchałem, tylko dostałem od Jacka takie demo. Te dźwięki pojawią się na płycie sygnowanej właśnie festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. No i pewnie jeden z tych utworów, być może właśnie to demo, zabrzmi w trakcie tego 5-godzinnego seta. To jest absolutnie premiera w programie trzecim. Utwór, który nawet jeszcze nie ma tytułu, ale będzie wchodził w skład płyty powstałej na przecięciu. Na przecięciu współpracy Jacka Sienkiewicza i Uwe Schmidta, tutaj występującego jako Atom TM. Album będzie nosił tytuł Stal i zostanie opublikowany na jesieni tego roku. No i pewnie fragment tej płyty będzie można usłyszeć na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w trakcie 5-godzinnego seta Jacka i Uwe na scenie Secret Stage. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w poniedziałek, tuż po 10:00 w audycji Do Południa, gdzie przedstawimy kolejną część naszego konkursu, w której również będą do wygrania karnety, a później o 11:30 w małym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Michał Margański. Na zakończenie utwór, który zwiastuje nową płytę Hot Chip. Dobrej nocy. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being itch for you. Dreaming never felt so bad, loving never felt so wrong before. Wanting what you cannot have, living with sadness. Heart attack.